Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brankacji. Reakcja Polski i zagranicznych ambasadorów na słowa Władimira Putina szkalujące nasz kraj. Jest też odpowiedź ambasady Rosji w Warszawie na oświadczenie premiera. Cztery nowe miasta pojawią się na mapie Polski, to już jutro. W serwisie też apele o bezpieczne używanie fajerwerków. Pamiętajmy o tym, aby nie dopuszczać do wyrobów pirotechnicznych osób nietrzeźwych, nieodpowiedzialnych. Ostre słowa naszych polityków ze wszystkich ugrupowań i specjalne oświadczenie szefa polskiego rządu. Polska zareagowała na szkalujące słowa Władimira Putina, który przypisał naszemu krajowi współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Zareagowali także urzędujący w Warszawie ambasadorowie Izraela, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Politycy obozu rządzącego apelowali o jedność w obliczu propagandowego ataku Rosji, mówiła eurodeputowana Beata Szydło. Dzisiaj to jest ten moment, kiedy musimy wszyscy politycy wykazać się ogromną odpowiedzialnością. Posłowie Platformy Obywatelskiej krytykowali jednak szybkość reakcji polskich władz, mówił Andrzej Halicki. Odpowiedź powinna być szybka i twarda i mocna. Ale jednocześnie skrytykowali słowa Putina. I to nie pierwszy raz, kiedy prezydent Rosji próbuje zakłamywać historię, mówił Borys Budka. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał list do rosyjskiej ambasady i zaapelował o akcję protestacyjną Polaków w kraju i za granicą. Żeby wysyłali maile, listy do placówek dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej. W oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki wskazał na kontekst wypowiedzi prezydenta Rosji, porażka w całkowitym podporządkowaniu sobie Białorusi i przedłużenie unijnych sankcji za aneksję Krymu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na oświadczenie premiera odpowiedziała ambasada Rosji w Warszawie, która twierdzi, że w treści dokumentu nie ma niczego nowego. Agencja TASS opublikowała komunikat rosyjskiej ambasady w Polsce, w którym można przeczytać m.in., że Rosjanie są wolnym narodem, który nigdy się nie pogodzi z oczernianiem pamięci przodków i próbami przekreślania ich wyczynu. Tymczasem część rosyjskich historyków badających zbrodnie stalinowskie przypomina w swoich naukowych publikacjach, że w okresie Związku Radzieckiego poddano represjom i zamordowano dziesiątki milionów obywateli tego kraju, a także krajów sąsiednich, w tym Polaków. To stranna sytuacja. To przeciwna sytuacja, gdy w naszym kraju jest swoja historia. A cały świat postrzega wiele wydarzeń zupełnie inaczej. Nikomu nie przychodzi do głowy, że może jednak niewłaściwie oceniamy fakty, skoro nikt się z nimi nie zgadza. Można odnieść wrażenie, iż państwowa polityka Rosji operuje kłamstwami. Stwierdził w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia historyk Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Obrońcy dwóch podejrzanych o spowodowanie tragedii w Szczyrku złożyli zażalenia na areszt. 4 grudnia w wyniku wybuchu gazu zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej sędzia Jarosław Sablik, do sądu wpłynęły 3 zażalenia w sprawie aresztowania podejrzanych. Domniemanych sprawców tragedii z 4 grudnia 2 złożyli adwokaci zatrzymanych, 3 zaś pochodzi od prokuratury, która domaga się 3-miesięcznego aresztu dla jednego z zatrzymanych. Wcześniej sąd zdecydował, że trafi on do aresztu na miesiąc. Decyzję sądu w tej sprawie poznamy najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia, ponieważ jak powiedział sędzia Sablik, sąd musi mieć czas na zebranie materiału oraz wezwanie zainteresowanych stron. Informacje w tej sprawie zebrała Agnieszka Loch. Od jutra na mapie Polski pojawią się 4 nowe miasta. To Lututów i Piątek w województwie łódzkim, Klimontów w Świętokrzyskiem i Czerwińsk nad Wisłą na Mazowszu. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker przypomina, że wszystkie miejscowości, które zmienią swój status, już były wcześniej miastami. W XIX wieku w związku z represjami carskimi związanymi z powstaniem styczniowym wszystkie 4 miejscowości utraciły status miasta i dziś historycznie ten status miasta odzyskują. Razem z 4 nowymi od jutra w Polsce będą 944 miasta. Dziś Sylwester i zapewne wielu z nas przywita nowy rok fajerwerkami. Aby ta noc była bezpieczna, policja przypomina, żeby kupować materiały pirotechniczne pochodzące z legalnych źródeł, a nie z przemytu, takie, które spełniają normy bezpieczeństwa, mają odpowiednie certyfikaty i instrukcje. O kilku ważnych zasadach mówi Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. pamiętajmy informować nas o handlowcach, nieuczciwych handlowcach, którzy sprzedają materiały pirotechniczne nieletnim. Jest to zabronione i zagrożone karą pozbawienia wolności. Pamiętajmy, aby informować o handlowcach, którzy posiadają w swojej ofercie produkty niedozwolone na polskim rynku, podrobione, towary, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Pamiętajmy o tym, aby nie dopuszczać do wyrobów pirotechnicznych osób nietrzeźwych, nieodpowiedzialnych, które mogą odpalić czy użytkować je w sposób zagrażający również innym osobom. Według badań wykonanych na zlecenie Fundacji Pozytywne Emocje 56% Polaków chce kupić fajerwerki. Planują na to wydać około 130 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę to jeszcze przemyśleć, jeśli planują Państwo te fajerwerki. Zgadzasz się? Zgadzam się. Tak, tu z kolegą Jankiem się zgadzamy. Janka Łódzki o sporcie. Ale zanim podsumujemy 2019 rok w sporcie, to jeszcze się z nim do końca rozliczmy. Wczoraj wieczorem rozegrano jeden mecz w Ekstraklasie koszykarzy, w którym Stelmet Zielona Góra wygrał z GTK Gliwice 83-74. To 11. zwycięstwo Stelmetu z rzędu. Przemysław Zamoński przyznał, że jego koledzy nie rozegrali wielkiego meczu, ale w najważniejszych momentach byli skuteczni. Nie było łatwo, myślę, że też nie wyszliśmy z takim nastawieniem, jak to powinno być od pierwszej minuty. Dopiero później gdzieś tam na przełomie trzeciej i czwartej kwarty podkręciliśmy tempo w obronie. Graliśmy bardziej fizycznie, lepiej rotowaliśmy i też w ataku w końcu zaczęły nam wpadać trójki, bo w pierwszej połowie było tragicznie. Cieszymy się, że podkręciliśmy naszą grę i ostatecznie odnosimy zwycięstwo. W tabeli Stelmet zajmuje pierwsze miejsce, ma tyle samo punktów, co polski Cukier Toruń. Na trzecim miejscu jest Anwil Włocławek. Teraz szachy, bo zakończyły się Mistrzostwa Świata w Moskwie. Impreza została zdominowana przez Magnusa Carlsena. Norwek, który od kilku lat jest mistrzem globu w klasycznej odmianie królewskiej gry, w sobotę okazał się najlepszy w szachach szybkich, a wczoraj w szachach błyskawicznych. Jan Krzysztof Duda, który rok temu był drugi, w tym roku był dziesiąty. I na koniec małe podsumowanie kończącego się roku. W plebiscycie Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej na najlepszego sportowca wygrali gimnastyczka Simone Biles i piłkarz Leo Messi, a amerykańska agencja prasowa Associated Press uznała, że sportowcem dekady został koszykarz LeBron James. W głosowaniu wzięli udział dziennikarze sportowi. Bezapelacyjnie wygrał koszykarz LeBron James. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. LeBron is a basketball savant. Jego dokonania za ostatnie 10 lat są nie do przecenienia. Dekadę temu James przeniósł się z Cleveland do Miami Heat, gdzie został mistrzem. Następnie wrócił do swojego ukochanego północno-wschodniego Ohio i zdobył kolejny tytuł, tym razem z Cavaliers. Grał w 8 finałach NBA z rzędu. Po drodze wywalczył złoty medal olimpijski. James założył także szkołę dla młodzieży pochodzącej z biednych rodzin i poślubił swoją ukochaną, którą poznał jeszcze w ogólniaku. Teraz pomaga w odbudowie potęgi Los Angeles Lakers ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. Dodajmy, że James wczoraj skończył 35 lat. Więcej o NBA w wiadomościach sportowych za godzinę. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo na południu kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Śnieg pojawi się, ale na koniec dnia w obszarach podgórskich i w górach. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny nad morzem, w porywach do 75 km na godzinę w głębi lądu, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie do 70. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km na godzinę powodować będą oczywiście zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od 1 stopnia to w Zakopanem, 3 w Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie, 4 w Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Łodzi, Kielcach, Suwałkach i Białymstoku, 5 w Olsztynie, Gorzowie, Poznaniu, Warszawie i Opolu, 6 w Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, 7 najcieplej w Koszalinie i w Gdańsku. Raport smogowy w Trójce. I Piotr Łodej. Dziś o poranku bardzo dobre informacje, bo prawie w całym kraju powietrze oceniane jest jako wyśmienite i pod tym względem będzie można bezpiecznie spędzać Sylwestra na świeżym powietrzu, a normy pyłu zawieszonego PM10 prawie czterokrotnie przekroczone są w tej chwili tylko w Nysie. Wiatr zachodni i północno-zachodni w całym kraju porywisty. Na kolejny raport smogowy w Trójce pojutrze, w czwartek po 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert.

Ja już się trochę uśmiecham, bo pytanie jest dzisiaj bardzo... Dentystyczne? Jakby to powiedzieć, dosyć obrazowe. Takie z tych pytań pierwotnych, które się rodzą w głowie człowieka. I bardzo dobrze. Jutro będziemy mieli nowy rok, proszę pana. Aha. I ten młody nowy rok jest malutki taki. I co mu wyrasta? Ząbki? Jakie? No, mleczaki. I proszę, i mamy pytanie w tej sprawie. Ja myślałem, że pan inaczej do tego nowego roku nawiąże. Tak? A jak? Że będzie jakaś impreza i że trzeba na zęby uważać. Nie, to nie. Nie? Nie. Aż tak się nie boimy. A wybiera się pan na taką imprezę dzisiaj wieczorem? Wie pan co, ja czekam na propozycję. Może nieco dobrze. Późno. Nie, zawsze. Ale gdyby ktoś gdyby miał... było wolne miejsce na takiej imprezie. Dobrze, ale przejdźmy do pytania. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. O, ostatni raz w tym roku się spotykamy, ale spotkamy się. No ale zaraz się chyba spotkamy no, też po. Oczywiście, że tak. No właśnie, teraz kamień serca. No. Co ja bym robił? Koniecznie musimy. Proszę pana, pani Katarzyna z kolegami i koleżankami w pracy zastanawiała się na przerwie, dlaczego ludziom najpierw wyrastają zęby mleczne i po co one w ogóle są? To są ważne pytania na przerwach w pracy. One zasadniczo różnią się od zębów tych takich już właściwych, tych takich stałych. Mhm. Wypisałem sobie 8 punktów. Dobrze. 8 różnic. Dobrze. Pewnie ich jest dużo, dużo więcej. Ale przede wszystkim zęby mleczne są dużo mniejsze. Mhm. Bo też i wtedy, kiedy wyrastają, to generalnie człowiek jest dużo mniejszy. Zwykle, tak. Zwykle. To nie jest tak, że tak jak nam na przykład rosną włosy, albo kości, uszy. Albo no uszy też, tak, ma pan rację, to nie jest tak, że jak nam zęby na przykład jedynki wyrosną i później tak mocno rośniemy, to one się nie powiększają. Dlatego dzieci, które mają dopiero co wyrżnięte jedynki, już te stałe, wyglądają czasami nieco komicznie, bo te zęby są nadnaturalnie duże w porównaniu do głowy dziecka. Czasem to jest bardzo urocze. To jest bardzo urocze. Natomiast no, trudno sobie to wyobrazić u dzieciaka, który ma na przykład roczek. Albo... No właśnie. Więc chociażby z tego powodu taka wersja, bym powiedział... Taka wersja zero zębów jest wskazana. Ale to nie jest jedyna różnica, jeżeli tutaj mam na myśli wielkość samego zęba. One mają też inny kolor. Zęby te mleczne są białe, czasami nawet tak lekko niebieskawe, takie lekko błękitne, jak się dokładnie przyjrzeć. Natomiast te stałe już są takie, bym powiedział, bardziej kremowe. Zależy trochę i od diety, i od tego, jakie generalnie mamy zęby. Zęby mleczne mają mniejsze i cieńsze korzenie. Mhm. I one inaczej są ułożone, dlatego że pod zębami tymi mlecznymi są zawiązki tych zębów już stałych, więc te korzenie muszą tak się troszeczkę bardziej rozszerzyć. One są takie nieco bardziej, nie wiem, jak to powiedzieć, rozczapiżone, takie na boki bardziej. To na pewno. No jest ich oczywiście mniej. No nie mamy mlecznych ósemek. Ósemki są chyba trzecie trzonowe, o ile dobrze liczę. Nie mamy też zębów przedtrzonowych, mlecznych. Mleczaków zatem mamy, jeżeli wszystkie mamy, to mamy ich 20 po 10 u góry, 10 na dole. Natomiast stałych mamy, jeżeli wszystkie mamy, 32 po 16. Przypomniał mi się dowcip. To jest taki z serii, że można ją powiedzieć? Kończy się, być może część z Państwa zna, kończy się ten żart historią pod tytułem O matko, jestem pandą. Nie znam. Pan tego? Ja tego nie znam. Więc jakby przyspieszając, żeby koniecznie był czas na ten. Inaczej się wyrzynają. Mleczaki zawsze najpierw się, no, zawsze, prawie zawsze się wyrzynają, najpierw się kacze i to zwykle w żuchwie, czyli dolne. Natomiast w stałych zwykle szóstki się najpierw wyrzynają. Co jeszcze? Zęby mleczne mogą się chwiać lekko i to jest fizjologiczne. Natomiast ze stałymi, jak się chwieją, to już jest bardzo zły znak, to tu już trzeba. No i co jeszcze? Mleczaki są też trochę inne anatomicznie. One są troszeczkę inaczej zbudowane. One są mniej zmineralizowane. Są w skrócie mniej trwałe, dlatego też próchnica łatwiej się, czy z większą łatwością się może dobrać do mlecznego zęba niż do stałego. A jak już się dobierze, to czasami tak szybko się, że tak powiem, rozwija, że jedynym wyjściem jest usunięcie takiego zęba. Dobrze, bardzo dziękuję. Dowcip jest krótki. Bardzo proszę. Pan oglądał w telewizji program przyrodniczy i słyszał, że człowiek ma 32, rekin 100, panda 16 i pan powiedział, o matko, jestem panną. Nie znałem. Ale to nieprawda, bo panda ma dużo więcej zębów. Aha. Chyba 40. Więc, ale to taki żart. Ale to może sprawdzimy. Dobrze, sprawdzę zaraz. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Na sylwestrowej imprezie, gdziekolwiek pan będzie. Gdziekolwiek będę. No i na cały nowy rok panu życzę. Dziękuję państwu i panu także. Whatever I do, baby, I've been thinking of. Całkiem niedawno w studiu imienia Agnieszki Jesieckiej, a w święta Niedźwiedź ze Stelką też opowiadali bardzo ciekawe historie. 227 trójek. Słuchając wiadomości sportowych, usłyszałem, że jest ktoś tam mistrzem świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Jaka to różnica? Czy ktoś może wie? Kolosalna, proszę pan. Kolosalna. Ja nawet sobie sprawdziłem. Chodzi o czas na reakcję i kolejne posunięcie. Omówiłem się z Jankiem Kałuckim, że po 8 w serwisie sportowym więcej państwu wyjaśni. Tam są takie rzeczy, że to nie na mój rozumek. Myślę, że nie będzie nic bardziej trafniejszego niż utwór grupy Zegar and Evans in the year 2525. Dziękuję bardzo i życzę miłego roku. Bardzo panu dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Ten Zegar and Evans powiedział nam, że teraz... Projekt Tata. Więc no, z piosenką później. Dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Tak sobie pomyślałem, że powinno się tu pojawić jakieś podsumowanie, ale nie wiem. No po prostu powiem, że to był bardzo dobry rok, a do życzeń jeszcze dojdę. Dziś zajmę się tatami. To znaczy codziennie zajmuję się tatami, ale dziś zajmę się tatami. No ale to po kolei. Pojawiło się w projekcie tata wielu ojców. Wielu podziwiam za odwagę, za pomysłowość, albo za to, że wzięli sprawę w swoje ręce, gdy życie... Żart był. Tak, brawo. No to jeszcze spokojnie. Będę zaznaczał teraz. Takich, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, gdy życie wzięło zakręt. To, że pierworodny syn nie zostanie piłkarzem, jak sobie wymarzył tata, to tylko drobny cios dla Darka Urbanowicza. Gucio urodził się z lekkim porażeniem mózgowym, ale ma niedowład prawej części ciała. Tata, sportowiec amator, od razu podjął walkę o zdrowie syna, a nie jest to łatwe. Że masz niepełnosprawne dziecko, długo nie wiesz, jak bardzo niepełnosprawne, no bo dzieci na początku są bardzo wiotkie generalnie, a w Polsce niedoskonały system pozwala na zdiagnozowanie porażenia mózgowego dopiero jak dziecko kończy rok. Rok czekasz na diagnozę, trochę jak na wyrok, no bo wiesz, że coś się z dzieckiem dzieje nie tak. Chodzisz od lekarza do lekarza, większość traktuje cię jako przewrażliwionego tatusia, zaczynasz wątpić w samego siebie. Ale Darek nie zwątpił. Znajomy rehabilitant podpowiedział proste ćwiczenia, które, powiedział tak, nie zaszkodzą niemowlakowi, a potem trochę dopisało szczęście. I trafiliśmy do profesora Czubaka. Przepraszam, panie profesorze, mój syn na pana mówi profesor Czubaka. Zbieżność nazwiska niestety się kojarzyła. Zobaczył Gucia, bo on mu się pozwolił po prostu w gabinecie bawić. No i rzucił coś takiego. Kiełbasa z musztardą, dużo placów zabaw i coś w okolicach judo. Darkowi, dziennikarzowi sportowemu oraz sportowcowi amatorowi, który po pracy na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach sam zaczął trenować judo, rozjaśniło się w głowie. W tym czasie spotkał też świetnego judokę, reprezentanta Polski, Krzysztofa Wiłkomirskiego, prowadzącego sekcję judo Legia. No i Gucio przed trzecimi urodzinami trafił na pierwszy trening judo. Mamy zdjęcie, jak siedzi taki grzybek malutki i tak naprawdę nie za bardzo wie, o co chodzi, no ale pierwsze treningi judo to dzieci ganiają, jak tylko im się pozwoli biegać w kółko, to już jest coś. Każdy trening judo, każdy tego typu sport, gdzie dzieci się dużo przewracają, dużo chodzą na czworaka, czołgają się. Oczywiście na początku spokojniej, potem to się rozwija. To jest tak naprawdę równoznaczne z rehabilitacją, a pozwala dzieciom się bawić. Kajtek to już siłą rzeczy, no bo jego brat starszy trenuje judo, więc on też. I to jest fenomen, naprawdę, bo z dziecka, które miało kłopoty z raczkowaniem, potem niesamowite szczęście, jak się okazało, że sam się obraca. Nagle się okazuje, że być może z jakimś opóźnieniem, ale Gucio nagle zaczyna gonić rówieśników, którzy są w pełni zdrowi. Choć jeszcze ciągle zamiast gonić z kumplami za piłką, trzeba czasem jechać na badania czy standardową rehabilitację, ale zaprawiony w bojach Gucio daje radę. Na marginesie dodajmy, że to judo to świetna dyscyplina uzupełniająca dla na przykład młodych trenujących piłkarzy, o czym wie między innymi Robert Lewandowski. A postępy Gucia i jego brata Kajka można śledzić na facebookowym profilu, który prowadzi Darek, dumny ze swoich bliżków. Jak się urodził Kajko, Gucio miał rok i 10 miesięcy, więc tak jeszcze mówił. Można się było domyśleć, o co chodzi, oczywiście rodzice rozumieli. No i on nie mówił braciszek, tylko mówił bliszek, gliszek, tak szukał właśnie słowa. Ten bliszek długo był bliszkiem. Bliszek, blisiu, no i tak bliszki funkcjonują. Link będzie też na profilu projektu Tata, a bliski są jak prawdziwi bracia. Uzupełniają się i wspierają. Kajtek czasem pomaga Guciowi, kiedy Gucio sobie nie może sam z czymś poradzić. Ten niedowład połowiczy u niego jest najbardziej widoczny po dysfunkcji ręki. Nie ma świadomości prawej ręki, czyli jak skręca w prawo gdzieś tam przy ścianie, to na rogu prawdopodobnie zahaczy prawą ręką, tak jakby jej nie miał. Wiedzieliśmy, że Gucio, jeśli ma możliwość o coś się przewrócić, potknąć, to się tam wywali. Nie jestem w stanie go oduczyć się przewracać, ale jestem w stanie go nauczyć, jak się przewracać. I judo rozwiązuje problemy, bo uczy padów, co każdy powinien mieć zakorzenione, że jak się przewracamy, to jesteśmy w miarę w stanie skontrolować, co się z nami w powietrzu dzieje i jest duża szansa, że się wybronimy przed jakąś poważną kontuzją. I tego wam, drodzy ojcowie, życzę. Umiejętności upadania, która to umiejętność w ojcostwie jest niezbędna niemal co dzień. Także gdy wsypiemy dziecku do mleka nie te chrupki, które właśnie sobie wymarzył, rujnując mu przed to życie. Byśmy tak profesjonalnie upadali, by umieć się natychmiast podnieść i nie tylko biec po chrupki właściwe, ale i natychmiast powziąć moc przewidywania, jakie to chrupki mają być, by zapobiec tragedii następnym razem. Do siego roku. Drogie bliżki, drogi Darku. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Państwu także. Dziękuję, Krystian Hanke. No to Led Zeppelin, rock and roll. Wiem, że wcześniej rano, ale może ktoś tam łomotnie troszeczkę. Takie piosenki z rokiem w tytule nam się pojawiają. Kocham was, nie tylko za Cepelinu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. A taka wersja nam się przytrafiła. W promocji była, to wziąłem Państwu, dobrze? Rock'n'rollowego 2020 roku życzymy. Pewnie Piotr Baron będzie też tego życzył jeszcze. Oj, troszkę wyjechaliśmy po 7.30 już. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy Enei i Energii Obrót. W wyniku tej decyzji rachunki za prąd w gospodarstwach domowych wzrosną średnio o 9 zł miesięcznie. Rzeczniczka Urzędu Agnieszka Głośniewska przypomina, że do tej pory zatwierdzono taryfy trzech spółek energetycznych. Enea i Energa to są ci dwaj sprzedawcy, którzy będą mogli wprowadzić te nowe ceny do stosowania od 13 stycznia. Do tej pory już w połowie grudnia prezes URE zatwierdził taryfę Tauron Sprzedaż i to przedsiębiorstwo może zmienić ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych od 1 stycznia. Czyli mamy zatwierdzone taryfy trzech z czterech sprzedawców z urzędu. Tej taryfy na nowy rok nie ma jeszcze PGE Obrót. W wypadku Enei nowa taryfa będzie obowiązywać do końca marca, a dla Energii i Tauronu do końca grudnia 2020. Koniec roku to czas podsumowań. 2019 na giełdach komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Światowe, a przede wszystkim amerykańskie rynki akcji mają za sobą 12 naprawdę udanych miesięcy. W tym czasie indeks S&P 500 powędrował do góry około 30%, a rodzimy WIG 20 spadł kilka procent. Zakładamy, że dla polskiego rynku akcji rok 2020 będzie zdecydowanie lepszy. Za jedno euro płacimy obecnie kilka groszy mniej niż rok temu, czyli 4,25 zł. Dolar kosztuje 3,79, frank 3,92, a funt brytyjski 4,97 zł. Mijający rok był udany dla kin i deweloperów. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, kina w Polsce sprzedały w tym roku ponad 60 milionów biletów i to nowy rekord frekwencji. Ceny mieszkań z kolei rosły w tempie dwucyfrowym, mimo to znikały nawet dziury w ziemi. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za godzinę. Krótko o pogodzie. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo na południu kraju. Czekają nas także przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu śnieg. Sam śnieg pojawi się na koniec dnia w obszarach podgórskich i w górach. Temperatura maksymalna od 1 stopnia to na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich, do 6 na przeważającym obszarze i 7 miejscami nad morzem. Trójka. Program trzeci. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut. Będzie 8. No to czas na kolejny piękny utwór. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Te fale to już były, a my jeszcze ciągle słuchamy. I kolejne nagranie. Piotr Metz. Zahaczające już o nowy rok, postscriptum do naszego porannego serialu o piosenkach śpiewanych z ważnych powodów poświęcimy z dedykacją dla redaktora Łukawskiego duetom krytykowanego za to przez wielu Luciano Pavarottiego, który ewidentnie przedkładał szczytny cel ponad artystyczne muchy w nosie, stając się tym samym ikoną koncertów charytatywnych równą samemu Geldofowi. Dziś wraz ze Skinny z Kankananzi wykona na koncercie dla Kambodży i Tybetu w obecności jego świątobliwości Dalaj Lamy z orkiestrą symfoniczną i chórem dziecięcym pochodzącym ze wspomnianych krajów zamienioną w pieśń piosenkę You'll Follow Me Down. Survive tonight. I may be going down, 'cause everything goes round too tight tonight. And as you watch me cry, you stand for more and you're panic. You follow me down, you follow me down. per scoprire che sei lo domani. Tu non scordarlo mai più, sei grande lo sai, se fiera sarai, tu lo capirai. Z Luciano Pavarotti. Takie nagranie. Jeśli chodzi o pana Luciano, to jeszcze mam wrażenie i nadzieję, że pojawi się w jednym utworze, który no koniecznie musi się pojawić w tym cyklu. A myślę, że się niektóre osoby domyślają. Za 20 minut będzie 8. Audycja poranna, jeśli mają państwo... Aha, wcześniej jeszcze słuchacz. Dzień dobry panu, panie słuchaczu. Chciałem życzenia złożyć całej redakcji od Muchowskich Morsów i od wszystkich tych, którzy kochają zimną wodę. Ciepło pozdrawiamy. Chociaż nie wiem, czy słowo ciepło jest na miejscu. Jeśli mają państwo chwilę, to proszę usiąść wygodnie. Zapraszamy do Trójki. Bo trochę się teraz będzie działo. Pomyłki, przejęzyczenia, bomoty. To się zdarza w każdej redakcji. Oto przegląd tego, co pojawiło się na trójkowej antenie w minionym roku w sposób cokolwiek nieplanowany. To teraz uwaga. Państwo się zbliżają do radioodbiorników. Przymykają oczy, żeby zamienić się w antenę ludzką. I teraz zaczyna się narodowe uzdrawianie. 8. 7. 8. 6. 5. 3. Gdzie 4? 2. To jest najkrótsze odliczanie w dziejach. 1. Zdrowie wiemy. Dzień dobry. Pewnie nie jadłyście śniadanka, tak coś mi wygląda na to. Jadłem. A co jadłeś na śniadanie? Jedliśmy, tylko za mało. Właśnie, tak czułem, że za mało. No to może na śniadanko. W ramach tak zwanej fermentacji jelitowej, to się tak poprawnie nazywa. Była głośna sprawa, jak wybuchła stodoła, bo krowy miały taką fermentację. Pamięta pan, była taka historia, całkiem niedawno wyleciała w powietrze. No dobrze, to pośmialiśmy się. Kiepski ten żart, co? Nie. Doskonały. Gratulacje dla redaktora Miśniewicz. Naprawdę ja ją kocham. Kiedy słucham jej rozmówców, czasem po prostu gaszę radio i wychodzę z pomieszczenia. Proszę sobie kupić szafę grającą. Ona bidulka nie może, no ale taki sobie fach wybrała. Za waszych rządów, jaki był deficyt? Dobrze. Służby zdrowia. No. Koniec, miało być. A czy ja mogę jedno zdanie w ocenie? Pan poseł Kubiński apelował merytorycznie. Powiedziałam, że pan nie może. Powiedziałam, że pan nie może. Zdarzają się momenty, kiedy mięknę, jestem taka pacia, takie... Witamy państwa po godzinie 16:00. Co 29 dzień lipca. Przed nami trójkowa świąteczna licytacja. Ale ja jestem twardy jak stal hartowana. Program Trzeci Polskiego Radia, 29 dzień listopada. Z całą pewnością, proszę państwa, trójkowa licytacja. Przed nami serwis. Literacka laureatka Literackiej Nagrody Nobla przedstawiła cele fundacji. Jest za 500+, albo na przykład... O, i teraz Włodzimierz Szyżasty pojawił się już własnym ciałem i nie tylko duchem w studiu, więc możemy zrezygnować z telefonu i rozmawiać w przepraszam, tak. Korki niestety, no jest jak jest. Trochę się zmachałem. Właśnie trochę to ma wspólnego z koniem, jak w ruchu jest. Bieg pozwala przedłużyć życie. Poza stalą awans zapewniły sobie wczoraj drużyny, przepraszam, Miedzi Legnica. Na razie tutaj u nas teraz, aha, YouTube, przepraszam. I to jest, proszę państwa, przykład na to, że audycja jest na żywo, że gramy z płyty winylowej i czasami ustawia się prędkość 45 zamiast 33. Wow, brawo, Stasiu! Wisienka na torcie, czy jak malutka tartinka do zjedzenia. Przestań. To na pewno jestem taką skromną tartinką. Z kajmakiem, czy nie wiem z czym. Tartinka z kajmakiem? To na słodko. Nie, babeczka, przepraszam, babeczka z kajmakiem. Bardziej babeczka. To mi się... Okej, panie Grzegorzu, na początku chciałbym pana poprosić, żeby się pan własnym... Co się dzieje? Nie po to człowiek kończy jedną szkołę, drugą szkołę, trzecią szkołę, żeby wstawać, robić program w radiu. Ja osobiście nie wstawałbym o 6 rano. Proszę mi uwierzyć. Futro z misia. Trzeba będzie się zainteresować. Wczoraj obchodziliśmy 7-1? Tego nie mówię, to jakieś echo. 125. 125. Ale może śmiesz? Dzień dobry, puścili państwo piosenkę i teraz nie mogę się z mamą normalnie porozumieć, bo mama cały czas mi śpiewa. Glu, glu, glu, glu, glu. To pan uważa, że rozum przychodzi z wiekiem, tak? Taką ma pan teorię? Tak, ja mam taką teorię. Wow, brawo, Stasiu! Ja uważam, że wręcz odwrotnie, starzeje się jak każdy i muszę panu powiedzieć, że niczego takiego nie zauważyłem. Teraz chciałbym... Powiem państwu, że czuję się trochę samotna. Nie wiem, czy już się połączyliśmy? Jeszcze się nie połączyliśmy, ale trwają starania o połączenie. Przypomniał mi się żart z telefoniady, nie z telefoniady, z familiady. Czy wie pan, o co chodzi? Nie wiem. Proponuję pana doktora za pana Karola. Nikt tak pięknie nie pali dowcipów. To był żart, żeby jakiś prezes radia nie myślał, że rozprzężenie jest tutaj. Dobra, jeszcze raz od początku. Dzień dobry, nie wiem, macie swoiste poczucie humoru. To jest śmieszne, co teraz leci? Daj pan spokój. A właśnie, miałem zapytać, gdzie można szusować już w Polsce? Słyszałeś o takim miejscu? W Polsce. W Polsce. Nie. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. To delikatne, przyznają państwo, wpadki antenowe z 2019 roku prześledził Piotr Łodej. Audycja poranna za 14 minut będzie 8. No to przed nami, aha, Rammstein. Zwei Stunden bin ich dieser Marcin napisał, że był świadkiem 20-25% tych wpadek przedstawionych w miszmaszu. Muszę się w 2020 roku poprawić do co najmniej 33,3% dobić. O, więcej nawet. Miały być te delikatne pomyłki. Daj pan spokój. A tak na poważnie to uśmiałem się do łez i pokazuję to tylko jedno. Czeka jest radiem z ludzką twarzą. Szczęśliwego nowego roku przy okazji życzę, bo pewnie później się już nie dodzwonię. I do usłyszenia w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego, drogi słuchaczu. Pani Marta jeszcze życzenia także składa. A ja życzę mojemu mężowi, który obchodzi dziś 8. rocznicę ślubu, żeby w 2020 roku jego żona mniej się z nim kłóciła i pamiętała, gdzie co odkłada, bo poszukiwania zaginionych przedmiotów trwają potem całymi wiekami. W sumie wielu mężom tego życzę. Spokoju i luzu wewnętrznego i wszystkim żonom i nieżonom też. Czuwaj. To byłam ja, Marta. Pani Marta. Dołączyłeś właśnie do tych wpadkowiczów, bo powiedziałeś w 2020 roku. I przymierzak ja bym w ogóle nie szedł w te klimaty. A może właśnie w rogu? Muzyczny rozkład jazdy. A dlaczego nie? No to jak lubisz. Dobrze, to ja w takim razie, bo nie było podsumowań pół godziny temu, to będą podsumowania teraz. Dobrze. Swój doroczny zestaw ulubionych piosenek przedstawił cały czas dbający o swój wizerunek i mający świadomość, że to muzyka jest bronią przyszłości. Kto? Artysta. Barack Obama. No, być może i artysta. W zestawie 35 utworów próżno szukać tych, które będą zaczątkiem rewolucji, która słowami innego ważnego muzyka nie zostanie pokazana w telewizji, ale w kontekście muzyki popularnej można tu mówić o sporym zróżnicowaniu. No i już teraz bez wyzłośliwiania się. Każdemu byłemu prezydentowi życzymy takiego trzymania ręki na pulsie, jak czyni to pan Barack. Na liście znaleźli się m.in. tacy wykonawcy jak Kate Renada, Lizzo, Big Thief, The National, Solange, amerykański przebój roku Lil Nas X, Old Town Road, Bruce Springsteen, Frank Ocean czy Rosalia. Jak zwykle nie zabrakło reprezentantów z Afryki. Oprócz Angelique Kidjo, czy gościnnego udziału Umu Sangare w piosence Beyoncé, jest też nigeryjski gwiazdor, którego właśnie słuchamy. To jest Burna Boy z przebojem Anybody. Me self, I never done. I look you the life you go, go, go, baby, go, go, go. I shall no say the time go come, mama, I no say the time go come. When you look go fit the light of my. No jak się panu podoba? Bardzo ładne. Bardzo ładne, prawda? I takie tanecznym krokiem w nowym rokiem, prawda? Ale delikatnie. No tak, na rozgrzewkę, powiedzmy sobie. No dobrze, a teraz będzie wspomnienie. Dużo tych wspomnień niestety i smutnych wiadomości. W tym roku chyba nawet rekordowo dużo. No cóż, w wieku 75 lat zmarł Neil Innes. Znamy go jako aktora występującego w filmach Monty Pythona, Żywot Briana oraz Monty Python i Święty Graal. Do tego drugiego skomponował także piosenki. No właśnie, jak słodko być idiotą, na przykład ten utwór, to jego dzieło. Po tym, jak skończyła się emisja latającego cyrku Monty Pythona, Innes właściwie między innymi współprzygotowywał program Rutland Weekend Television, dla którego między innymi także pisał piosenki. No i właśnie, tego słuchamy. Proszę się nie martwić, bo rzeczywiście w jednym uszku bardziej, a w drugim może być mniej. A ta piosenka, to będzie ciekawostka, How Sweet to Be an Idiot, stała się wiele lat później podstawą innej piosenki, tej oto. Whatever, czyli jednego z pierwszych przebojów z Oasis. Whatever.